Sidhani kama nitapata mtu kama wewe mwenye mifano ya mapenzi. Oh mwenzangu, nikupenda vyo mie ni ajabu na kukumbusha dada. Sasa nataka jambo moja unitimizie, nataka tuoane mama ye. Mipango yote dada nimemaliza sasa juu yako, fanya uje Fatuma. Kama nitapata mtu kama wewe mwenye mifano ya mapenzi. Oh mwenzangu, nikupenda vyo mie ni ajabu na kukumbusha dada. Sasa nataka jambo moja unitimizie, nataka tuoane mama ye. Mipango yote dada nimemaliza sasa juu yako, fanya uje Fatuma. Fatuma mwenzangu mama, Fatuma mwenzangu mama, Fatuma mpenzi, hayo ni ya kweli, ninavyokupenda hata walimwengu washangaa. Fatuma mwenzangu mama, Fatuma mwenzangu mama, ninachosubiri ni mawazo yako, unipe shauri uamue jambo. Fatuma, Fatuma mwenzangu mama, Fatuma mwenzangu mama, Fatuma, Fatuma mwenzangu mama, Fatuma mwenzangu mama. Fatuma mwenzangu mama, Fatuma mwenzangu.